Benim içim kirlendi Faruk. Üstüm kirlenmiş çok mu? Abla da acıklı konuştun ha. Utanmasan ağlayacaksın. Hey, niye durdun? Yürüsene. Dinle. İşitiyor musun? Ne işitecekmişim? Yağmur yağıyor işte. İyi dinle. Ya hiçbir şey işitmiyorum biz. Yalnızca yağmur yağıyor. Durma artık. İyice ıslandık zaten. Dinle. Çekiş sesleri duyuyor musun? Demet'i seni iyice korkutmuş. Hayali çekiş sesleri duyuyor. Çıplak sokağın başından biri geliyor. Doğru. Biri geliyor. Ha, kim olabilir bu saatte? Bir insan zahir. Demirci canavar olmasın sakın. Ha? Olsun, ne olacak? Beni şu halimle görse bir daha yüzüne bakamam. Vay. Hakikaten de senin ihtiyar bu bir. Bak, bizi görünce durdur. Gel, gel şununla konuşalım biraz. Üşüp, ne yapıyorsun sen? Beni affet. Ayağa kalk evladım, kalk ayağa. Beni affet. Seni Allah affetsin oğlum. Hani tövbe etmişim. Mahvoldum. İyi çekil ayaklarımdan diş. Sabah namazına geç kalacağım. İşte güvendiğin ihtiyar seni bırakıp gitti. Gitmesi lazımdı. Gitmedi lazım. Benimle gitmem lazım. Çok uyku. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşacağız. Hadi bana eyvallah. Şurada ne? Galiba bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Aa, kağıtsa kağıt ne yapayım? Anne bu yalnızsa. Yağmur yağmur yağıyor. Ha? Hem ay ışığı var hem yağmur yağıyor. Ama kağıt mübarek şey. Kağıtta Kur'an yazılır. Çamurdan alayım şunu. Allah kelamı yazılıyor kağıt. Kağıt mübarek şey. Şöyle bir sileyim üstümü temizlensin. Ah, doğru mu bu? Sarhoş kafayla hayal görüyor olmuyor. Hayır. Aynen doğru. Kağıtta Allah yazılı. Seni bin kere öpmek, bin kere koklamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Ah, sanki gök delindi. Hey kağıt, sen ne şanslısın. Allah'ın ismi keşke sana değil de kalbime yazılsaydı. Üşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü üzerinde Allah yazıldı. Allah. Görsün öyle. Gündüzler bitti mi oğlum? Her şey layık olduğu yerde olmalı. Ah Beşir. Sen gene sarhoşsun. Hmm. Hani tövbe etmiştin. Allah ismi yere düşürülmez. Oh. Bu güzel koku da ne? Yoksa şarap kokusunu bastırmak için esans mı süründün Biş? Hayır. O duvara astığın şey de ne? Bir kağıt parçası anneciğim. Üzerinde bir şey mi yazıldı? Allah yazıyor. Çamurların arasında bul. Ben sana helal süt emzirdim ve helal lokma yedirdim. Şimdi sarhoşsun ama şu kağıt